funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 grudnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł Leszek Aleksander Moczulski, poeta i autor piosenek wykonywanych przez wielu znakomitych polskich artystów. Ratusze w Warszawie i Krakowie ostrzegają przed smogiem. MSWiA uruchamia pilotażowy program umożliwiający kontrolę przebiegu działań policji. Na początek smutna wiadomość. Nie żyje Leszek Aleksander Moczulski, jeden z najbardziej znanych polskich poetów, autor tomików wierszy i tekstów piosenek wykonywanych m.in. przez skaldów Czesława Niemena, Marka Grechutę, Andrzeja Zauchę czy Grzegorza Turnała, a także oratoriów, wśród nich Nieszporów Ludźmierskich. Poeta zmarł wczoraj późnym wieczorem, miał 79 lat, podaje wydawnictwo A5. Urząd Miasta Warszawy ostrzega przed smogiem. Jeśli sytuacja meteorologiczna się nie zmieni, dobowe stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu może przekroczyć warszawski poziom alarmowania, czyli 100 mikrogramów na metr sześcienny. Ratusz zaleca mieszkańcom, aby unikali przebywania na dworze, wietrzyli pomieszczenia i zrezygnowali z uprawiania sportu na zewnątrz. Zalecenie jest kierowane przede wszystkim do kobiet w ciąży, rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych. Urzędnicy apelują też o korzystanie z komunikacji miejskiej i zaprzestanie palenia w kominkach. Podobne ostrzeżenia wydały władze Krakowa, gdzie dziś obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia smogowego. 20 osób śmiertelnie zatruło się tlenkiem węgla od początku października, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko wczoraj zmarły 3 osoby z powodu zatrucia czadem. Do tragedii doszło w Brzegu i w Tczewie, a w Rudzie Śląskiej Straż Pożarna 3-krotnie interweniowała w domach, gdzie ulatniał się tlenek węgla. Podtruło się nim 12 osób, w tym 4 dzieci. RCB przypomina m.in. o sprawdzaniu szczelności wentylacji pomieszczeń oraz o instalacji czujników wykrywających czad. Kamera na mundurze policjanta, rejestrująca obraz i dźwięk podczas interwencji. Rusza pilotażowy program umożliwiający kontrolę przebiegu działań funkcjonariuszy. Ma znaczenie nie tylko dowodowe, ale i prewencyjne, mówił po odprawie w Komendzie Stołecznej szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Wszyscy ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że policja używa kamer, zdają sobie sprawę także z konsekwencji swoich zachowań. Ale i w drugą stronę, świadomość tego, że każda interwencja jest nagrywana, powoduje, że ryzyko powstania tych innych przypadków też jest dużo, dużo mniejsze ze względu na wykorzystywanie kamer na mundurach. Program rusza na razie w 3 garnizonach, w Komendzie Stołecznej w Warszawie, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Siódmoklasiści mogą już sprawdzić, jak będzie wyglądał ich egzamin na koniec szkoły podstawowej. To oni jako pierwsi napiszą sprawdzian w kwietniu 2019 roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie na stronie internetowej przykładowe arkusze egzaminu po 8 klasie. Egzamin będzie sprawdzał umiejętności i wiedzę uczniów po 8 klasie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiada, że egzamin ósmoklasisty może być nieco trudniejszy niż egzamin gimnazjalny. Ze względu na większą liczbę zadań otwartych. Podobnie jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, podejście do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły i przepustką do liceum lub technikum. To postępowanie rekrutacyjne na pewno wpłynie na to, że solidnej części młodzieży będzie bardzo zależało, żeby dobre wyniki uzyskać. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z języka polskiego, matematyki i języków obcych, czyli z przedmiotów, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty od 2019 do 2021 roku. Od 2022 roku ósmoklasiści będą musieli zdać jeszcze jeden przedmiot. Do wyboru będą mieli biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Teraz wiadomość sprzed chwili. Prezydent na wniosek premiera odwołał Elżbietę Witek ze składu Rady Ministrów, z urzędu ministra, członka Rady Ministrów. I ostatnia wiadomość, właściwie raport, który opublikowano w Wielkiej Brytanii, który mówi o tym, co trzeba zmienić, żeby nie powtórzyła się tragedia Grenfell Tower, gdzie w czerwcowym pożarze londyńskiego wieżowca zginęło 71 osób. Raport wskazuje na nadmiar przepisów i kulturę budowania domów po jak najniższych kosztach. Same przepisy budowlane nie są skomplikowane, ale przez lata obrosły szeregiem drugorzędnych regulacji, wskazówek i wyjaśnień, które według autorki raportu komplikują zamiast ułatwiać. Ta złożoność nie daje ludziom wiedzy, przeciwnie, utrudnia przedarcie się przez regulacje. Judith Hackett już teraz mówi, że ostateczna wersja raportu zawierać będzie zalecenie, by zmniejszyć liczbę regulacji, ale jak podkreśla w BBC, do aspektu prawnego dochodzi inny, mniej namacalny i niemożliwy do odgórnego kontrolowania. Musimy doprowadzić do przemiany kulturowej tak, by ludzie pracowali nad poprawą bezpieczeństwa budynków po prostu dlatego, że sami wierzą, że to słuszne, musi to zastąpić chęć minimalizowania kosztów. Ostateczna wersja raportu, opatrzona szczegółowymi zaleceniami, ma ukazać się wiosną przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

Przecież z tej płyty i z innych piosenek na niej umieszczonych też możemy ładnie skorzystać. What a dream I had, pressed in organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop displays. I heard cathedral bells tripping down the alleyways. As I walked on, and when you ran to me, your cheeks flushed with the night. We walked on frosted fields of juniper and lamplight. I held your kończy się ta piosenka. Później jest jeszcze jeden fragment, taki krótki, niespełna dwuminutowy i właśnie w finale tego albumu Kolęda, o której wcześniej wspominałem. Krótki, ale być może cichy z jednej strony, z drugiej bardzo głośny antywojenny protest połączony z kolędą 7 o'clock news, silent nights, no a wcześniej for Emily, whenever I may find her. To oczywiście duet Simon & Garfunkel, przepiękna płyta, która skończyła w październiku tego roku 51 lat, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Myślę, że podczas na przykład naszego spotkania świątecznego, dwugodzinnego w tonacji za tydzień, do tego albumu wrócimy, bo jest zdecydowanie do czego wracać. Na przykład do przepięknych melodii. To dzisiaj na początek w tonacji. W sprawie świąt w dalszym ciągu, ale w nieco innym klimacie. Merry Christmas. I don't want to fight tonight with. Prosty przekaz, wszystko jasne po przeczytaniu tytułu Merry Christmas, I don't wanna fight tonight, zespół The Ramones. No i przyznaję, w sprawie kolejnego utworu chodzi mi ta kompozycja od kilku dobrych tygodni po głowie i tak się zastanawiam, a może w ten poniedziałek wypadło na dziś, bez jakiejś specjalnej okazji, bo czasami tak się zdarza, umówiliśmy się już nie pierwszy, nie dziesiąty zresztą raz kilka dni temu, że przed świętami dobrze czasami złapać jest muzykę, czy płytę, czy utwór, które pięknie łagodzą obyczaje, nawet jeśli w prezentacji czy słuchaniu tych utworów nie kojarzy się, czy nie towarzyszy żadna specjalna okazja. No to tak jest z tymi 7 minutami. Teraz właśnie one. Thank you. To jest jedna z tych piosenek, one mniej więcej działają w ten sposób. Przypomnij sobie ten fragment, zwłaszcza ten przepotężny refren gdzieś w środku dnia i sprawdź, czy przypadkiem nie dodało ci to siły. Od po prostu. No, mnie dodaje za każdym razem, mimo że, co chyba wiemy i do czego się przyzwyczailiśmy, Genesis to nigdy nie była jakaś moja ukochana muzyczna bajka, ale ta płyta We Can Dance z 1991 roku ma wybitne momenty, no między innymi ten Dreaming While You Sleep. Bez okazji, tylko żeby było lepiej i silniej i fajniej i już. 25 minut po godzinie 14. Wracamy tak jak przed tygodniem wróciliśmy po dłuższej nieobecności, to teraz po krótszej nieobecności, ale wracamy do tej samej pary, jeśli chodzi o niepoprawnie romantycznych. Barbara Circle i John Fox w dalszym ciągu z tegorocznej płyty. To be, she said, they tell me it's all in my head, they say the problem lies with me, she said, can't see the forest for the trees. Can't see the forest for the trees. They say it's only in I need to step away, she said. Don't think the problem's all with me. Can't see the forest for the trees. To jeszcze w tym czasie, w tych latach powstają nowe romantyczne płyty? No powstają, na przykład ta Outward Journeys, duet Balbury Circle i gościnnie John Fox. To z tego roku album, utwór Trees. Będziemy jeszcze wracać. Tymczasem podróż w przeszłość nowa romantyczna. Jest 1979 rok, zespół Japan wydaje płytę Quiet Life i na niej jedną z najsłynniejszych, najlepszych swoich kompozycji. In Vogue. Thank you. Quiet Life. Trzecia płyta zespołu Japan. 1979 rok. Moim zdaniem całkiem nieźle przetrwała próbę czasu, długą próbę czasu, chociaż do jednego utworu z 8 tutaj zawartych na tym albumie wciąż się nie mogę jakoś przyzwyczaić, bo kiedy bierze się na swój warsztat elektroniczny, syntezatorowy utwór All Tomorrow's Party z zespołu The Velvet Underground, no to może to brzmieć różnie i rzeczywiście brzmi różnie, ale pozostałe utwory w punkt, między innymi ten, no przede wszystkim ten In Vogue w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. W tonacji za 23 minuty, godzina 15, to teraz wracamy do kursu Franka. Kiedy dwa? No prawie trzy miesiące temu zaczęliśmy się z nim spotykać regularnie, no w miarę regularnie w tonacji trójki, to byłem zdumiony, że taki jest odzew od Państwa i że Franek ma tylu fanów wśród polskich słuchaczy. Bardzo dobrze i proszę proponować swoje rzeczy, swoje pomysły, jeśli chodzi o ten kącik, a ja będę to oczywiście wybierał, przebierał, mam nadzieję, ku obopólnej radości. Dziś Frank Zappa już bez zespołu Mothers of Invention z drugiej swojej płyty solowej Hot Rats z 1969 roku. Jeszcze raz. i proszę, i od razu pojawiły się sygnały, a skoro Hot Rods, 69 rok, tak napisał pan Paweł, to może odezwie się Captain Beefheart, bo tutaj w utworze Willie the Pimp na tej płycie słychać go bardzo, bardzo wyraźnie. Pomyślę o tym, żeby w kąciku Kurs Franka ten fragment dla państwa zaprezentować. Dziś dwa utwory, płyta Hot Rats z 1969 roku, a z mistrzem Zappą żegnamy się do przyszłego już 2018 roku. Za kwadrans, godzina 15, no dzisiaj muszę zadać to pytanie. Mr. Richards, are you happy? Keith Richards, grupa The Rolling Stones, ale on tutaj w roli wokalisty. Czasami się to zdarza. Na szczęście dla wszystkich. 74 lata dzisiaj kończy nasz ulubiony gitarzysta. Jemu to się lat nie liczy, bo nigdy, nigdy się nie liczyło. To jeszcze Stonesi na koniec od nas, od tonacyjnej ekipy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dla wielu wędrowców Suwalszczyzna to prawdziwy turystyczny skarb i to o każdej porze roku. Gdyby zapytać, czemu zawdzięcza to powodzenie, Anna Olej-Kobus ma gotową odpowiedź, prawda? Myślę, że prawdziwy atut Suwalszczyzny to jest ten romans z lodowcem, który tutaj się kiedyś odbył i który sprawił, że te tereny są takie mocno pofałdowane, bardzo zaskakujące, bardzo zmienne i na przykład na rowerze naszykujmy się, że będzie to wymagało od nas trochę wysiłku, dlatego że będziemy mieli zjazdy, podjazdy. To nie jest taka prosta trasa, którą sobie po prostu wsiądziemy i przez cały dzień pojedziemy. W grudniu to może być również śnieżek. Może być śnieżek i wtedy raczej bym proponowała dobre buty, kijki do Nordic Walking i wyruszyć przed siebie, choćby po to, żeby zdobyć Górę Cisową, z której jest fantastyczny widok. Nasza polska Fujiyama, jak ją w turystyce okrzyknięto, no faktycznie trochę przypomina tą słynną japońską, natomiast oczywiście jest odpowiednio mniejsza. Suwalski Park Krajobrazowy to pagórki, to oczka wodne, to lasy, które jesienią mienią się różnymi kolorami, zimą wyglądają no iście bajkowo. To są wspaniałe tereny do wędrowania, pełne też historii, dlatego że tu właśnie w Wodziłkach możemy zobaczyć dawną molennę staroobrzędowców, którzy tutaj przecież mieszkali. W Smolnikach zobaczymy z platformy widokowej krajobraz nam znajomy z filmu Pan Tadeusz, bo właśnie tutaj był plener filmowy. No i wreszcie Jezioro Hańcza, najsłynniejsze chyba z polskich jezior, a już z całą pewnością wszyscy nurkowie mają przyspieszone bicie serca, bo to najgłębsze jezioro, w którym można nurkować. Nie zimą, nie jesienią, ale kiedyś nurkowałam w nim i przyznaję, że wrażenie jest nieprawdopodobne, chociaż bardzo jest zimno. No ale... Nurkowałaś z butlą czy z fajką? Z butlą, tak jak przystało na prawdziwego, porządnego nurka, ale nie może być, proszę Państwa, tutaj inaczej niż zimno, skoro niedaleko mamy Wieżajny, polski biegun zimna, a to oznacza, że po prostu temperatury tutaj są najczęściej odpowiednio niższe. Mamy tutaj też trójstyk granic w miejscowości Bolciej. Co ciekawe, między Polską a Litwą przechodzić możemy swobodnie, a taki kawałek za słupem jest napisane, że tu już jest granica Rosji i nawet nóżki nie można postawić. Więc oczywiście dzieciąteczka wszystkie zawsze biegają dookoła słupa, a rodzice mówią, ach nie, wchodź na tereny Rosji, bo to już przecież tereny, no, gdzie wymagany jest paszport, wiza i tak dalej. Ale nie dajmy się zwariować, za słup chyba jeszcze na chwilę stanąć możemy, a na pewno warto stanąć na wiaduktach w Stańczykach. Słynne, legendarne, wyglądające jak akwedukt, pozostałość po dawnej linii kolejowej, a dziś jeden z charakterystycznych symboli Suwalszczyzny. Bardzo Państwa zachęcam, naprawdę Suwalszczyzna warta jest odwiedzić.